Następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Temat: walka z pandemią. Jest spadek liczby zakażeń, ale sytuacja epidemiczna nadal poważna, ostrzega resort zdrowia. W sobotę ostatnie pożegnanie legendy polskiej estrady Krzysztofa Krawczyka. Sytuacja epidemiczna i plan dalszej walki z pandemią to tematy posiedzenia Rady Gabinetowej, którą na jutrzejszy poranek zwołał prezydent Andrzej Duda. Minionej doby przybyło prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 7300 przypadków mniej niż w czwartek tydzień temu. Najwięcej chorych ponownie zdiagnozowano na Śląsku. Prawie 5 tysięcy. W regionie nadal jest trudna sytuacja, a część pacjentów transportowanych jest do szpitali w ościennych województwach. Najwięcej nowych przypadków jest w Katowicach, gdzie zakaziło się 311 osób, a najmniej w powiecie kłobuckim, gdzie potwierdzono 33 zachorowania. Przetestowanych zostało niemal 15 tysięcy osób, a na kwarantannie jest prawie 65 tysięcy osób. Walkę z COVID-em wygrało ponad 3 tysiące pacjentów. Odnotowano także kolejne zgony. To łącznie 141 osób, z czego przyczyną śmierci 31 z nich było tylko zakażenie koronawirusem. Pozostałych 110 pacjentów miało dodatkowe choroby. Relacjonowała Joanna Opas. Walkę z koronawirusem przegrało prawie 1000 osób, ale jak podkreśla resort zdrowia, tak duża liczba to wynik tego, że w okresie świąt wiele szpitali nie raportowało na bieżąco zgonów pacjentów. W maju mają ruszyć szczepienia masowe. Po przejściu specjalnego kursu szczepić będą mogli farmaceuci i fizjoterapeuci. Procedury mają być uproszczone, a punktów szczepień będzie więcej. Między innymi w aptekach i na stadionach, w zakładach pracy, a także w punktach drive-thru. W Elblągu masowy punkt szczepień powstaje w hali sportowej przy Alei Grunwaldzkiej. Władze Elbląga nie chciały punktu szczepień w namiotach czy samochodowego typu drive-thru. Jest on przygotowywany w największej hali sportowej w mieście. To miejsce dobrze skomunikowane i z dużym parkingiem. Obszerne wnętrza pozwolą na stworzenie koniecznego zaplecza dla medyków i poczekalni dla oczekujących na przyjęcie. Samo szczepienie odbywać się będzie na płycie boiska, tłumaczy prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Przewidujemy utworzenie 6 punktów szczepień z taką możliwością, że możemy zaszczepić tam około 3,5 tysiąca tygodniowo. Władze miasta szacują, że przy odpowiednich dostawach w ciągu tygodnia mogłoby w sumie szczepić się 5,5 tysiąca Elbląża. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Do końca czerwca rząd planuje zaszczepić 14 milionów Polaków, do końca wakacji wszystkich chętnych. Liczba wykonanych szczepień aktualnie zbliża się do 7 milionów. 7 policjantów rannych, podpalony autobus z kierowcą w środku, w Irlandii Północnej, kolejna już noc zamieszek. O tym, jak uspokoić sytuację na nadzwyczajnym posiedzeniu, będzie dziś rozmawiał regionalny rząd. O szczegółach Adam Dąbrowski. Belfast, mur pokoju oddzielający dzielnicę tradycyjnie republikańską od lojalistycznej. Zeszłej nocy pokoju tam nie było. Było mi niedobrze, gdy widziałam dorosłych zachęcających dzieci, które narażały swoje życie. Mówi BBC pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foster. Na tym etapie nie przesądzamy, że to było koordynowane przez nielegalne organizacje, ale oceniamy, że to prawdopodobny scenariusz. Dodaje Jonathan Roberts z lokalnej policji. Powody niepokojów? Brexit, który wbrew obietnicom konserwatystów oddzielił region od Anglii, Walii i Szkocji. Zwolennikom jedności królestwa to się nie podoba. Napięcia potęguje sprawa pogrzebu ważnej postaci ruchu republikańskiego sprzed roku. Członek IRA Bobby Story pochowany został w środku pandemii. Przybył tłum, łamiąc zasady epidemiczne, a w tłumie liderze Sinn Féin, partii domagającej się jedności Irlandii. Policja nie postawiła nikomu zarzutów i to wywołało gniew części lojalistów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W sobotę w samo południe w łódzkiej archikatedrze odbędzie się ostatnie pożegnanie legendy polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Krawczyka. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w podłódzkich Grotnikach. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. W hołdzie dla artysty na specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje największe hity Krzysztofa Krawczyka z różnych okresów twórczości. Mówi Piotr Wawrowski z Polskiego Radia. Przygotowaliśmy więc dla Państwa kolekcję nagrań, które Krzysztof Krawczyk zarejestrował przez blisko 60 lat swojej scenicznej kariery. Od lat 60. do współczesności. Bardzo różna stylistyka, bardzo różny charakter utworów, bardzo różne tematy piosenek, różny głos, różne interpretacje. Krzysztof Krawczyk pokazuje nam się w piosenkach jako artysta totalny. Krzysztof Krawczyk zmarł w poniedziałek wielkanocny. Miał 74 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues. Festiwal Zamiatania, Andrzej Rosiewicz, Zenek Blues. Tak, charakterystyczne było, że przeżyłem parę zim stulecia, bo co jakiś czas ogłaszano, że właśnie ta jest zimą stulecia, przy czym ta, która była naprawdę zimą stulecia, chyba nie została ogłoszona. Myślę o zimie roku 78 na 79. Było to po wyborze papieża, przed jego wizytą w ojczyźnie. Nagle, pamiętam, Sylwester, wybierałem się na jakiś bal i nagle zaczęło padać, a jednocześnie zciął mróz. Ślizgawica, a potem już zaczęło walić tak, że kiedy usiłowałem wrócić samochodem do domu, znaczy żona, bo ja jeszcze tyle nie prowadziłem, dojechaliśmy gdzieś do połowy mojej ulicy, dalej już nie można było przejechać, stały inne samochody. Samochód odszukałem po 3 tygodniach, ponieważ warstwa śnieżna była taka, że przejście dla pieszych znajdowało się mniej więcej metr ponad samochodem. Budowaliśmy wtedy w domu igla, znaczy koło domu, w samym domu jednak było ciepło, bo mieliśmy własne ogrzewanie. No więc była to rzeczywiście klęska żywiołowa. Udaniu się do ciepłych krajów. Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie... Do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba. Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban. Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zas. Czas najwyższy byłoby odlecieć. Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrusowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i grypa. Rzeszowszczyznę powodzie pewnie znowu zaleją. Ej, powodzi się ludziom w ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole. Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować. Ja to wszystko serdecznie. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie Nostalgia za ciepłymi krajami na naszej szerokości geograficznej chyba jest powszechna i nieustająca. Tak. Jednocześnie przeważnie klęski żywiołowe jednak usiłowano jakoś przejść, jakoś zbagatelizować, nie wyolbrzymiać, ale były wyjątki. Ja pamiętam już tak, kiedy słabł reżim, to nieoczekiwanie zorganizowano nam w radio, tu na Myśliwieckiej, dyżury śniegowe. Nie wiadomo dlaczego dorośli ludzie siedzieli całą noc w radiu i pilnując pustego radia, mimo że byli również strażnicy. Nie wiem, czemu to miało służyć. Do tej pory tej zagadki nie rozszyfrowałem. Potem to zwinięto, mimo że zima dalej trwała. Natomiast również stała się ta pogoda takim orężem walki, ponieważ komunikaty telewizyjne 10, stopień zasilania, za chwilę padną elektrownie, za chwilę będzie zimno i tak dalej. Była to propaganda klęski, która w jakiś sposób łamała ludziom duszę i przygotowywała do tego, co miało nastąpić, czyli do stanu wojennego. Oczywiście ludzie próbowali to odreagować jak tylko potrafili, nie zawsze się to udawało. Więc tak to mniej więcej wyglądało. No a myśmy co robili? Słuchaliśmy radia, a w tym radiu szedł mój serial o krągłych i płaskich. Dwaj płascy? A właściwie kto powiedział, że każdy odcinek musi zaczynać się od słów dwaj płascy? Dziś będzie inaczej. Bezlitosny, skacowany komputer niósł Fila ciemnawym podziemnym korytarzem, trzymając go za kark stalowym łapskiem. Nasz bohater dawno już przestał protestować. Daleko w tyle pozostawili tajne laboratorium, w którym przygotowywano seryjną produkcję sztucznych kobiet. W niedalekiej odległości majaczyło wyjście, a za nim rozgwieżdżone niebo. Gdy nagle... Fil! Głos dobiegał z małego okienka przy dnie korytarza. Wiktoria, drogi komputerze, stańmy tu na chwilę. To niemożliwe. Ale Karolu, bądź człowiekiem. To jeszcze bardziej niemożliwe, proszę pana. Co za cholerna, bezduszna maszyna. Czyś ty nigdy nie był zakochany? Byłem. Co się stało? No, bardzo cię przepraszam, jeżeli cię uraziłem. Wspomnienia. Spokój się, Karol. Młodość. To była maszyna cyfrowa wyższej klasy. Między nami ziała przepaść socjalna nie do pokonania. Pan wie, wyroby firmy Capuletti. Rozdzielono nas. Biedaku, przestań, Karolu, przestań, bo się rozpłaczę sam, no. Biedaku, a jednak chcesz być tak samo okrutny dla nas? Ja? No dobrze. Porozmawiajcie, ale chwilę. Na wszelki wypadek muszę jednak panu przypomnieć, że rozmawianie z jakąkolwiek krągłą to olbrzymie niebezpieczeństwo. Wiem. Nasze mikropaństewko to ostatnia reduta męskości w powszechnym matriarchacie. Marcin Wolski, Matriarchat, część 11. 21 dni upłynęło od ucieczki Fila i Teda z miasta, w którym po parodniowej przerwie ponownie zatriumfowały niewiasty. 40,5 roku wcześniej matriarchat zapanował na całym świecie. Mężczyźni zostali zepchnięci do rezerwatów, a kobiety stworzyły społeczność bez techniki, wojen i konfliktów. Tylko jednej grupie płaskich, którzy upodobnili się do małp, udało się przetrwać w leśnym mateczniku. Przy pomocy oswojonych komputerów postanowili oni wyprodukować sztuczną kobietę i tym sposobem odzyskać utraconą hegemonię. Do tej zmałpiałej gromady przybywają nasi bohaterowie, a w ślad za nimi ścigające ich krągłe Małgosia i Wiktoria, które natychmiast wpadają w ręce zdziczałych gospodarzy. Próba odszukania tej pierwszej kończy się bolesnym rozczarowaniem Teda. Phil natomiast odkrywa wprawdzie tajemnice małpoludów, lecz zostaje pojmany przez cybernetycznego kamerdynera. Wiktorio, Wiktorio, to ja, Phil, Phil! Przecież słyszę, wydostań mnie z tej dziury, koniecznie. Obawiam się, że to przekracza moje siły. Cały czas jestem w ich ręku. Karolu, no rozluźnij ten chwyt, proszę. Ale tylko trochę. Ach, tak. Musisz mnie stąd szybko wydostać. Obawiam się o swoją cześć. Dokonują na mnie jakichś dziwnych pomiarów, fotografują, ponumerowali mi wszystkie części ciała. Oni po prostu chcą cię zdemontować, Wiktorio. W tym samym czasie młody Ted, bezskutecznie usiłujący odnaleźć drogę w głąb pnia, w którym małpolud główny zamknął się z jego ukochaną Małgosią, przeżywał prawdziwe męki tamtara. Nic nie rozumiał. Początkowe krzyki i szamotania ustały. Słyszał tylko muzykę, czasem jakieś szepty i wykrzykniki i nic. Wreszcie muzyka przycichła i znów począł łowić słowa. Śpisz. Nie, kochany. Marzę. No dobrze, to dobrze. Może teraz iść na obchód czujek. Nie odchodź, proszę cię. Przytulnie jeszcze. Dobre! Nie przypuszczałam, że do tego służą płaszcze. Boże, jaki głupi był ten nasz cały matriarchat. Mądra dziewczyna. Dużo się jeszcze będziesz musiała nauczyć. Pocałuj mnie jeszcze. Pocałuj swoją królewną. Ja późno już, dobranoc. Pień się rozsunął. Małpolud, któremu, jak pamiętamy, było Ludwik, wyszedł, narzucając lamparcią skórę na szczeciniasty tors i nie zwróciwszy uwagi na Teda, który ukłonił mu się grzecznie, znikł w ciemnościach nocy czarnej jak rozpacz. Małgosiu! Najdroższa Małgosiu! Jestem! A, to ty, Ted? Tak. Strasznie jestem senna. Małgosiu, patrz, znowu jestem z tobą. Uciekajmy. Uciekajmy, zanim ten małpolud wróci, będziemy daleko. Gdzie ja mam uciekać? Gdziekolwiek, byle razem. Och, beznadziejny romantyk. A zastanawiałeś się, czym będziemy żyli? Tak jak zawsze mówiłaś. Miłością, daj rączkę. No, przestań, jesteś dziecinny. Ja? Tak. Kocham cię. Nie zauważyłam tego dotąd. No jakże to? Przecież przez miesiąc przerobiliśmy aż 2 tomy Samouczka Miłości. Umiem już całować cię w rękę i w policzek. No ale trzeciego tomu nie mogłeś się wystarać. Był w czytaniu. To jak go przerobisz, to wpadnie. Małgosiu. Słucham? Ranisz mnie. Ale ja dla ciebie mógłbym wszystko. A to może rano. I nie wszystko. Ojejku. Jaka ja jestem krągła. Tymczasem w jaskini sprawy przybrały dość nieoczekiwany obrót. Rozmowa Phila z Wiktorią roztkliwiła do reszty starego komputera. Niezawodnym instynktem alkoholika odszukał w bocznym korytarzu cysternę przemysłowego spirytusu. Gruchajcie sobie, gołąbeczki, gruchajcie. Mamy czas. A ja sobie troszeczkę... Co, komputer pije? Musi, to w gruncie rzeczy swój chłop, chociaż moczy tranzystor. To smakuje jak... Martino. Pij, kochany, pij te... Spróbuj te kratę, Phil. Ustalmy wpierw parę rzeczy podstawowych, Wiktorio. Przypuśćmy, że nawet się stąd wydostaniemy. Co będzie dalej? Chcesz mi stawiać warunki? Chcę. Co będzie dalej? No cóż... Ostrzeżemy krągle i zniszczymy to gniazdo płaskich. Aha, zniszczycie. A co będzie ze mną? Z Tedem? W nagrodę za pomoc pozwolimy wam zamieszkać z nami. W charakterze niewolników. No, oczywiście to będzie tylko formalność. Niech żyją lasery i obwody scalone. Cicho, cicho. Niech tylko żyją. Dioda życia doda. Dobra, dobra. No. Sinus kwadrat, kosinus kwadrat. Kukuriku. Oho, już jest dobry. Oby tak dalej, oby tak dalej. Choć życie komputera wieczne jak wieczny elektryczny prąd w praktyce często bywa, wierzcie, że idzie się na złom drogę. Popatrz, ta krata jest obluzowana. Posłuchaj, Wiktorio, zrobimy tak. Uratuję ci życie, ale ty przysięgniesz, że się ode mnie odczepisz raz na zawsze. Nigdy. Ale dlaczego? Przecież ja cię nigdy nie kochałem. Czy ty w ogóle nie masz samokrytycyzmu? To po co mnie ratujesz? Po co się narażasz? Doskonale wiem, że ty bronisz się przed miłością. Umykasz się. Zrozum, zrozum. Po prostu jest mi ciebie żal. Mogłabyś być moją matką, ale... Zawsze się tak droczysz ze swoją odrobinką. Wszystko to gueno izolacja. Nie liczcie na mnie. Karol, uspokój się. Urywa mi się film i forowana taśma. Tak, no już. Amen. Wyrwałam tę kratę. No, teraz buzi i w nogi. Buzi i w nogi, wiedziałam, że tak się to skończy. Wczesne blaski świtu poczęły przydawać kolorów niebu. Pierwsze zdziczałe tranzystory puściły wiązanki swych tryli, a dyskusja Teda z Małgosią była nadal jałowa jak piasek pustyni. Słuchaj, Ted, było, minęło, zostańmy przyjaciółmi. Ach, tak, dla tego brudnego, zapluskwionego neandertalczyka, tego imbecyla o mózgu karalucha, tego prostaka, gbura, szefa sobie podobnych orangutanów, opętanego bzdurnymi wizjami opanowania świata, poświęcasz naszą miłość? Będę królową tego świata. Głupia! Dzieciak. Dzieciak? Ja? Dzieciak? Ach, jak ja cię... No puść! Nie puszczę. Ty. Dobra. Dobra, daruję ci tym razem. O, nie musisz tak od razu darować. A jednak daruję. Uniosłem się i mało nie zdarłem z ciebie wszystkich szat. Och, cham. Odejdź. Rany kota, ja już nic nie rozumiem. Cicho. Nikt nie rozumie krągłych tet. I dlatego wszędzie jest matriarchat. Nie można logiką zwalczać czegoś, czemu brak jest logiki. O, Phil, no. Wiktoria... Dość tych pogawędek. Ruszamy, Małgosiu. Ja nigdzie nie idę. Zostaję. Idziemy bez dyskusji. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. No, ale Ludwik... Ale już rozbrojenie czujek biorę na siebie. Raz, dwa, trzy. No i powędrowali w tym rytmie raz, dwa, trzy, według zaplanowanej marszruty. Ted i Phil żałowali, że opuszczają swoje schronienie, które niechybnie spotka zagłada. Ale co mieli do gadania? Na opuszczonej polance przez moment panował spokój, po czym spoza liści wyłonił się małpolud główny i trzeźwy jak niemowlę komputer. O, brawo, udało się. Masz świetne talenty aktorskie, Karolu. Starałem się, szefie. Wylewałem za obudowę. Nie powinni niczego zauważyć. Wiktoria została skopiowana bardzo dokładnie. Tak. I do tej pory ma świadomość taką samą jak jej matryca. Za 2 godziny włączymy zdalne sterowanie i zacznie działać według naszych instrukcji prototyp 001. Znajdzie się w mieście krągłych o chwilę triumfu. Żeby tylko nie znaleźli puszki z wyłącznikami na jej plecach. Czego by tam szukali? W najgorszym razie powie, że to sztuczna łopatka po operacji. A co z prawdziwą Wiktorią? Do kasacji. Wstrzymajmy się. jeszcze może być nam potrzebna. I tak w porannym słonku wszyscy zdążali ku swemu przeznaczeniu. Rozszczebiotana Wiktoria, ponury Fil i smętny Ted i oczywiście zdezorientowana Małgosia. Automaty Małpogrodzia rozpoczęły kolejny dzień wytężonej pracy, a nasz ulubiony ciąg dalszy zaczął się na nowo zastanawiać, czy może, czy też musi nastąpić. Tak podejrzewam, że PRL nie był wolny od katastrof i różnego rodzaju dziwnych rzeczy, ale prawdopodobnie propaganda starała się to ukrywać, tak? Tak, no niektóre po prostu katastrofy w ogóle miały być ukrywane. No, na przykład słynna epidemia czarnej ospy w Wrocławiu była objęta zapisem cenzorskim. Zresztą to bardzo ciekawa epidemia, która wybuchła w 1963 roku. Żeby było śmieszniej, przywlókł ją oficer służby bezpieczeństwa, niejaki Bonifacy Jedynak, to też dobre nazwisko na jakąś komedię, gdzieś z ciepłych krajów, no i zaraził parę osób, osoby paręnaście, no i rzeczywiście sytuacja zrobiła się groźna, ale trzeba przyznać, że te komunistyczne władze opanowały epidemię, nie zmieniła się w pandemię, no i po jakimś czasie to nawet dowiedzieliśmy się o tym, że coś takiego było. No ale jeszcze będziemy pewnie rozmawiać o innych incydentach ciekawych z tego okresu, chyba na dzisiaj już dosyć. Tak. Nasz ulubiony ciąg dalszy oczywiście niewątpliwie może i musi nastąpić, ale nam wypada się chyba pożegnać. Tak, żegnamy się, bardzo dziękuję. Marcin Wolski był naszym gościem. No i Łukasz Szweta. Przed nami jeszcze kolejna epidemia, nie epidemia, kolejna katastrofa naturalna, czyli powódź. Wyszków tonie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Siedzę na dachu, tutaj nie dojdzie, w piwnicy zostały moje kartofle. Dwóch ludzi na trawie ubija się żywo, tonącym po paczce sprzedają piwo. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Z budą szyi piec jak kolornik, do budy załapał się od tyły ogrodnik. Gówniarza w miejsce wysłali, pobawcie co będzie, jak sprawdzą im karty pływackie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Jest telewizja, już robi wywiady, jak panie tonący dajecie se radę. Ano handel jak zawsze, wiosna czy zima, od zeszłej niedzieli już pływa melina. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Krawcy, lekarze, kierowcy, palacze, dozorcy, kobiety, fryzjerzy, spawacze, sportowcy, pokraki, pijacy, uczniowie, szewcy, wariaci, kasjerzy, ojcowie. Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie, Wyszków tonie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 10. Teraz za 18 minut 14. No jak to się nie zakochać w takim nagraniu? No pierwszy, bo pani Eliza z Wrocławia napisała, a może by tak Kazabian? No nadzwyczajnie, błyskawicznie. Za kwadrans 14. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odliczamy czas do najnowszej płyty, do kolejnej premiery The Offspring. No a teraz 9 minut przed godziną 14. Piotr Firan, Raf Uzar i ona. Dusty Springfield, take another little piece of my heart. Piękna piosenka. Very, very amazing song. She starts off, didn't I make you feel like you were the only man? Tylko ty jesteś jedynym. Tak, sprawiłam, że tak się czujesz, jak jedyny mężczyzna. I love this w moim song. Życiu, na przykład. All the love I give you. Całą miłość, którą ci dałam w tym przypadku. It's never enough. Czyli nie ma umiaru. That's right. And she uses a very, very common word. Po prostu tough. Pisze się T-U-G-H. Tough. Wymawia się tough, czyli ciężko. Ciężko, albo trudno, yeah? Tough. And then a very, very famous phrase of this song. Come on, come on, come on. Dalej, dalej, dalej. That's right, yeah. Out on the street. Na zewnątrz, na ulicy. That's right, that's out on the street people are saying things. And you know You know, Piotr, deep down in your heart. Głęboko w moim sercu. Mm-hmm. Mam takie przekonanie. Deep tak. down in my heart. It's a feeling. So I know deep down in my heart that ain't right. To nie w porządku. Yeah. Ain't, czyli isn't slangowo. To nie w porządku, that ain't right. I can't stand the pain. Nie mogę znieść bólu. I can't stand it any longer. That's right. Już koniec. Już nie mogę. And the last word here, Piotr, something for you. Honey. Honey. Milk and honey. Miodzio, coś słodkiego, coś Miodzi. Przyjemnego. Yeah, czyli słodka, moja, kochana. Słodka, honey. Take another little piece of my heart. Dusty Springfield. Posłuchajmy. Ten breakfast w pigułce, Piotr Firan, Raf Uzar, pamiętamy w 67. Memma Franklin, no a później w 68. nie tylko Janis Joplin, ale także dzisiejsza bohaterka Dusty Springfield. Za 4 minuty o 14:00 serwis trójki. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. Pokaż ka, pokaż ka, nie odpowiedź.